Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, biraz ne gecikiyoruz? İşte derslerden dolayı. Ders çalıştığımız için işte akşam akıl yatsıyı da daha da kılamadık. Abdest tazeleme falan. Dersler de uzun sürüyor. O bakımdan o bulaşıcı hastalıklarla ilgili güzel bir eser işte hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah birkaç güne derleyip toparlayıp, şimdi bunlar taşımasıyla değirmen dönmez. Müstakil çok uzun dualar var. Yani duaların çoğu da burada ezberinizde olmadığı için bizim ilanımızla da yapabileceğiniz şeyler değil. Mutlaka bir kitaptan açıp okumak icap ediyor. Kitap kalıcı oluyor tabii. O bakımdan o hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah vatanımızdan ve İslam vatanlarından bu virüslerin defolmasına Rabbim vesile eylesin. Allah'tan başka Celle Celaluhu şifa yaratacak yok. Gözümüzün yaşını silecek yok. Yani bu iş zor iş. Tabii ki sonunda vefat eden için şehitlik yazılıyor. Kabir azabından korunuyor. Ameli, defteri kapanmıyor mahşer sabahına kadar, çünkü murabıt kabul ediliyor. Murabıt işte serhat boylarında nöbet tutan hükmünde kabul ediliyor. Taunda sabreden, işte evinden çıkmayan, beldesinden çıkmayan sabreden. Onun için müjdeleri çok. Ama tabii ki insanların ekserisi, yani hemen hemen hepsinde ölümün yüzü soğuk gelir. Bundan sonra zaten ekserisi de ölmüyor. Virüse yakalananların çoğu da ölmüyor ama işte bu sabretme, ihtisap etme, Allah'tan bekleme, sevap umma, bu niyetle işte kezip dolaşmama, bunlar çok önemli. Fakat maalesef halkımız bu kezip dolaşmama işine riayet etmiyorlar. Yani yine bayağı tabii işte insanlar da ne yapsın? İş yeri tatil edilmeyince işe gidecek, işe gitmese geçinemez. İnsanlar da ne yapacak yani? Zaruretleri dışında gezenler tabii vebal altına kalır. Ama zarureti olan, çoluk çocuğun nafakasını temin etmek için falan, bunların da durumu çok zor. Yani hakikaten ölen için ayrı bir mesele, kalan için ayrı bir mesele. Büyük bir imtihan. Büyük bir imtihan yani. İnsanlar cenazelerine bile yaklaşılamayacak hale geliyor. Definleri bile, yani insanlar cenaze namazına gidemeyecek hale geliyorlar. Efendim. Ne imtihandır yani. Allah-u Teala'dan başka buna kimse çare edemez. Diğer işlerde de öyledir ama işte diğer işlerde biz zannediyoruz ki işte efendim tedbir aldık, sebebine başvurduk, ameliyat olduk, stent taktık falan, öyle zannediyoruz. Halbuki her iş böyle yani. Allah-u Teala görünmeyen bir mahlukuyla, yarattığı bir mikrobuyla alemleri hizaya getirdi ya. Borsalar, şeyler, bankalar, Amerikalar, Rusyalar, Londralar, her yer boşaldı ya. Ve ne büyük tehlike ve tehdit içerisinde İnsanlar kendilerini hissediyorlar. Bu işte ancak maneviyatı olan kurtulur. Maneviyatı olan, Allah-u Teala'ya itikadı olan, sabrı olan, teslimiyeti olan, rızası olan, tevekkülü olan, ölse de kazanır, kalsa da kazanır. Aşırı takdirde hayatı da azap, ölümü de azap, hepsi azaptır. İşte İspanya başvekilinin bir şeyini gönderdiler. Bugün bir arkadaşımız Araplardan, tabii Arapça çıkmış haber tabii, demek ki Arap şeylerinde, basınında. Yani adam diyor ki, bu diyor işte mikrop diyor, virüs diyor, aklımızı da bitirdi, ruhumuzu da bitirdi, bedenimizi de bitirdi. Biz ne yapacağız diyor. Koca Avrupa ülkesinin başvekili olmuş. Diyor ki, yeryüzüyle alakalı bütün çözümler, hal yolları tükendi. Ne oldu? El-hallu metrukü lissema. Yani bu işi çözmek göğe kalmış diyor. Göğe kalmış diyor. Şimdi tabii yerleri gökleri yaratan Allah yani diyecek şeyi yok. İlmi yok. Hani semavi diyoruz ya, afat-ı semaviye, gökten gelen afetler. Şimdi bunlar afatlar göklerden yağıyor. Ondan sonra fissemâ rizkukum ve mâ tu'adûn. Rızkınız da göklerden yağıyor. Size vaat olunan azaplar da göklerden yağıyor. Rahmetler de göklerden yağıyor. Allah-u Teala'nın hazineleri göklerde. Kendisi mekandan münezzeh. Ama hayırların da hazineleri var, şerlerin de hazineleri var. Onun için işte rüzgarlar göklerden geliyor, fırtınalar, yıldırımlar, şimşekler falan. Kimine işte rahmet oluyor, mahsullerini yetiştiriyor, kimine azap oluyor, yakıyor, yıkıyor, geçiyor. Allah-u Teala işte taunu da, bu bulaşıcı hastalıkları da bazılarına azap yaptı, bazılarına rahmet yaptı buyuruyor Bukhari hadisinde. Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Eski ümmetlere sırf azap idi, bizim ümmete rahmet vesilesi oldu. Onun için biz itikadımızı muhafaza edersek, Allah'a itimadımızı ve zikrimize devam edersek inşallah ölsek de kalsak da zayi olmayacağız. Çünkü Rabbimize rücu edeceğiz. Bunun Allah'tan başka kimsenin gideceği bir yeri yok. Mevla'nın hükmünden başka bir yere kaçılacak bir şey yok. Bir yer yok. Ya menca ve la melce ve la menca minke illa ilektir. Uyumadan evvel okunması sünnet olan, mesnun olan Bukhari hadis-i şerifinde geçen duanın bir kısmında ne buyuruyor? La melce, sığınacak yer yok. Ve la menca, kurtulacak bir yer yok. Minke, senden kaçıp da nereye sığınılacak, nerede kurtulacak? İlla ileyk. Ancak sana müracaatle sana sığınarak kurtuluşa erebiliriz. Yani onun için iman şart, itikat şart, hüsnü zan, Allah-u Teala hakkında güzel düşünmek, Allah-u Teala'nın bize azap etmediğini, bize ceza, boşuna ceza çektirmediğini için, boşuna ceza çektiriyor tabii. Günahlarımıza kefaret oluyor, günahlarımıza döküyor. Ama bu boşuna değil yani. Kafirlere boşuna. Biz de hiç boşuna bir şey yapmıyor Mevlamız. Biz ona iman ettiğimiz için, İslam'a, Kur'an'a, Ehl-i Sünnet'e bağlı olduğumuz için, Sünnet Seniyye'ye bağlı olduğumuz için, itikat bakımından, amelde hepimizin noksanlarımız var. İmanımızda şüphe yoktur elhamdülillah. Onun için şimdi dualara başlayacağız. Şimdi Allah bana, bize yeter ne güzel vekildir. Bu çok önemli bir Ati Celle'deki zikirdir ve duadır. Emanüllü küllü haif. Her korkana, şimdi hepimiz korku içindeyiz. Kimimiz panikleşmiş vaziyetteyiz, kimimiz henüz paniklemedik ama korku sardı her tarafa. İnsanlar elini bir yere süremiyor, ayağını bir yere dokunsa o efendim, o karısı kocasına bağırıyor, o çocuğuna bağırıyor. Dokunma, değme, gelme, gitme, bilmem. Millet boşanacak hale gelmiş. Bazı ailelerin yuvası yıkılacak yani. Kocası işe gidiyor, kadın diyor işte eve gelmesen diyor, git anan da yat, baban da yat. Ya nasıl gidecek anasına, babasına? Onlar daha yaşlı falan. Böyle işler yani. Tedbirlerimizi alalım, dualarımızı yapalım. Şimdi bir zahiri tedbirleri, Sağlık Bakanlığı çalışanları, doktorlar, hekimler, Allah razı olsun onlardan, çok fedakarca gayret ediyorlar. Biz onlara dua ediyoruz. Allah Teala sıhhatlerini, afiyetlerini, kuvvetlerini, imkanlarını, maddi manevi her türlü fazl-ı keremiyle genişletsin, lütfetsin, kerem etsin. Onlara bu insanlara yaptıkları hizmetten dolayı dünyada, ahirette karşılığını göstersin. Amin. Biz onlara çok dua ediyoruz. Onlar zahiri tedbirleri açıklıyorlar. Biz de onlardan bazı nakiller yapmakla beraber dualarla Mevla'ya müracaat edeceğiz şimdi. Yani televizyonun altında da herhalde yazıyla size bazı kere oturup kalkar bir saat döner bilmem ne, benim hani dediğimi takip edemeyebilirler diye yazıyla da orada adedini. Burada tesbihi elimize aldığımız zaman tesbihin evvela bir bakalım 99 mudur? 99'sa imameyle yüz edecek. Aradaki müezzinler sayılmayacak. Sayıya riayet şarttır. Anahtarın dişleri gibidir. Fazla olsa açmaz, eksik olsa açmaz kapıyı. Onun için burada sayıya riayet edeceğiz. Hasbunallahu ni'mel vekil. 450 kere okuyacağız. Şimdi 450 nasıl oluyor? Zaten 4 tespit 400 eder. 50 yapmak için ne yapman lazım? 33'ten sonra müezzini de atlayıp ondan sonra 2 daha aldın mı 35 eder, 15 daha aldın mı 50 eder. Onu şeyden başlarsın. Yani 400'ü düz yaparsak ondan sonra şuradan ortasından 50'yi bulduk mu oradan imameye doğru gideriz. Hani ki kafa karışmasın diye. 450 eder. Diğerlerinde de böyle. 137 sayısı var. 744 okuyacağımız ismi şerif var. 777 var. 312 var. İşte 898 var. Bu ismi şerifleri 998 var. Bu ismi şeriflerde bizim ilanımıza göre birlikte okuyacağız. Sonunda dua ederiz. Sizden gelen okunmuşlar da var. Onlarla da birlikte ama birlikte zikretmenin çok faydası var. Her korkanı emniyete kavuşturan zikir hasbunallahu ve ni'mel vekildir. Bu biraz sürer. 13'ün ama 450 de onun şifreli sayısıdır. Onun için bütün ulema meşayih 450 olarak bunu tertip etmişler. Efendi Hazretlerimizle de onunla sıkıntılı zamanlarda okuduğumuz sayı budur. Ona göre diğerleri de geçmiş ulemamızın, meşayihimizin kitaplarından, eserlerinden birlikte okuyacağız. İnşallah Rahman. Evvela her işin başı La Havle-i Şerife en başa alalım. Şu anda biz Bismillahirrahmanirrahim La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi Aliyyil Azim. Bunun hakkında hadis var. 10 kere okunursa 70 belayı def eder. Evvela Besmele ile La Havle-i Şerif. İkisi peş peşe okunuyor ama birlikte okuruz. 10 kere ondan başlayalım. Ondan sonra tekrar diğer ilanlarımıza geçeriz. İnşallah Rahman. Hasbunallah'tan önce okuyoruz. Evvela istiğfar edelim. Küçük büyük bütün günahlarımızdan tevbe istiğfar edelim. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahil azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه küçük büyük demeden bütün günahlarımızdan eski yeni gizli aşikare cümle zemplerimizden nadim olduk peşiman olduk tevbe ya rab estağfirullah estağfirullah estağfirullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تابة عبد ظالم لنفسه لا أملك لنفسي ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورة آمين Şimdi 10 kere benimle birlikte okursunuz sayı muhafaza edelim بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة İlla billahi aleyhi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şimdi Euzü Besmele ile başlarsanız çünkü ayet sure olduğu için Euzü Besmele ile 7 Fatiha aralarda sade besmele yeter. 7 Fatiha-i Şerife. Ne niyetle okunursa o hasıl olur. Bu kadar cemaatlerle birlikte okununca artık o binler, on binlerce olmuş olur. Çok kuvvet kazanır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Hayrül mağdûbi aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Hayrül mağdûbi aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ehdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Hayrül mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim. Hayrül mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlike yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas-sırâtal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim. Hayrül mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlike yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas-sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Hayrül mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlike yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas-sırâtal müstakîm. Sırâtal en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sadakallâhu'l-azîm. Birer âyetel kürsi okuyalım. Estaizübillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illâhu'l hayyul kayyûm. La te'khuzuhu sinetu ve la nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ârd. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم birer kere آمن الرسول okuyalım استعاذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق الله العظيم. Bir kere Levven Zenna okuyalım. Üç kere Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin lerâytehu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillah. Ve tilkel emthal. ضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Bu ayetlerde İsmi Azam gizlidir. Onun için. O sonra ben İsmi Azam sonunda olanları kendim okuyacağım duadan evvel. Hepimizin bildiklerini okuyoruz. Şimdi 7 kere İnna enzelnâhu sûre-i celles'ini okuyoruz. Estaizu billâh, bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri ve mâ edrâke mâ leyletil kadri. Leyletil kadri hayrun elf şehr. Tenezzelül melâiketü ve rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selâm. Hattâ matla'i'l fecr. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri ve mâ edrâke mâ leyletil kadri. Leyletil kadri hayrun elf şehr. Tenezzelül وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كُلِّ اَمْرِهِ شَلَّهُ هِيَ حَتَّى نَطْلِعَ الْفَجْرِ بِشْمِنَهُمْ اِنَّا اَنْزَلْنَاهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ أَلْفُ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كُلِّ اَمْرِهِ شَلَّهُ هِيَ حَتَّى نَطْلِعَ الْفَجْرِ بِشْمِنَهُمْ اِنَّا اَنْزَلْنَاهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك قدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناها في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Şimdi Lîlâ fi Kureyş suresini 11 kere okuyoruz. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyşin ilafi rihleteşşitâi vassadî. Felya'budû rabbe hâzel beytillezî at'amehum min cû'in ve âmenehum min havf. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ enzelnâhâ fî. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyşin ilafi rihleteşşitâi vassadî. Felya'budû rabbe hâzel beytillezî at'amehum min cû'in ve âmenehum min havf. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإلاف قريش korkulardan emniyet içindir. Mücerrebtir denenmiştir. İmam Rabbani Hazretleri de mektubatta zikrediyor. Özellikle farz namazlarda okuyan eserlerde gördüm. Yani farz namazlarda, sünnetlerde mesela birinci rekatta İnna Enzelnâhu, ikinci rekatta Lîlâf-ı Kureyş. Bu dönemde çok okuyalım. Çünkü İnna Enzelnâhu farzda okunursa mutlaka kabul olunuyor. Hem namazın noksanlıkları telafi olunuyor, hem de Lîlâf-ı okursa okuduğu gün, yani farz namazlarda, namazlarında okuduğu gün hiçbir bela, afet, kötülük ona isabet etmiyor. Lîlâf-ı Kureyş suresine özellikle mesela işe çıkarken, dışarı çıkarken işte mecbur olanlar falan

Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah Celle Celal. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allah Celle Şanuhu. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Allah. İnna ned'uke Allahu ned'uke er-Rahman ve ned'uke el-Berr er-Rahim ve ned'uke bi esmaike kulliha ma alimna minha. Allahumme bi esmaike el-husna ve sıfatike el-ulya. نسألك باسمك العظيم العظم الجليل الأجل الكبير الأكبر المخزون المكنون المقدس المطهر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت استرحمت به رحمت وإذا استفزجت به فرجت أنت فرج عنا غمومنا وهمومنا يا رب يا رب من تعيذنا من الطعن والطاعون والوباء والأوبئة كلها يا رب العالمين وأن تحفظنا في بيوتنا يا رب وأن تحفظنا في بلادنا وأن تحفظنا في مملكتنا وسائر بلاد المسلمين يا ربي يا ربي يا ربي يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وجاه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب على آله وصحبه وسلم شفاعه علم الله اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها روح الأرواح وسر بقايا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي ربي ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم يا رب سبحانك ما أحلمك وبحالنا ما أعلمك تفريج كربنا وقضاء حاجتنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاؤنا فاجعل حسن ظننا فيك جزاءنا اللهم يا رب يا رب okumuş olan bunca Ayat-ı beyinat-ı hürmetine, süveri celle-i cemile hürmetine, esma-ı husnan bereketine, ya Rabbi ya Rabbi, %100 müstecabı olan la ilahe illallah sübhaneke duası hürmetine, hangi dertli sıkıntılı bu daha mutlaka icabet olunur buyurduğun, hadis-i şerifinde Rahmibine sallallahu aleyhi ve sellem vahyettiğin, vahiy buyurduğun, bu dualar hürmetine, bu zikirler hürmetine, ismi azamların hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, ve ya Rabbi onun ehli beyti hürmetine ve onun sahabe-i kiramı hürmetine ya Rabbi sen fazl-ı kereminle. Ya Rabbi vatanlarımızda bizi korkutma ya Rabbi. Beldelerimizde bizi korkutma ya Rabbi. Evlerimizde bizi korkutma ya Rabbi. Sen bize lütfeyle eman ve ihsan eyle ya Rabbi. Eman ihsan eyle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Bulunduğumuz her yerde ya Rabbi bu virüslerin, mikropların, bulaşıcı hastalıkların vesaire şerlerin, eşrarın şerrinden eman ihsan eyle ya Rabbi sana sığındık ya Rabbi sana sığındık ya Rabbi. Ya Rabbi zatına sığındık. Ya Rabbi esma-i ilahiyene sığındık. Ya Rabbi sıfat-ı ilahiyene sığındık. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen fazl-ı kerim. Habibini bize şefaat çek. Bu hususta Habibini yüzüsü hürmetine bize muamele eyle. Ya Rabbi lütfeyle kerem eyle. Bu vebayı kaldır ya Rabbi. Bu belayı kaldır ya Rabbi. Bu taunu kaldır ya Rabbi. Bu mikrobu kaldır ya Rabbi. Vatanımızdan ya Rabbi, beldemizden, evimizden, ocağımızdan, bulunduğumuz beldemizden, kariyemizden, ilçemizden, şehrimizden, memleketimizden ve sair İslam vatanlarından raf eyle ya Rabbi, raf eyle ya Rabbi, raf eyle ya Rabbi. Allahümme ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allahümme erfa anne ta'ne ve ta'un ve veba ve levbeti kulleha. Ya Rabbel alemin. Allahümme salli ala seyna Muhammed. Habibil mahbub, şafil ulel ve mfericil kurub ve ala alihi sallam. Salli ala seyna Muhammedin salaten tüncina bi'am cemi'ül ehvali vel afat ve tekdilena bi'am cemi'ül hacat ve tutahhiruna bi'am cemi'ül siyat. Terfe'una bi'a indeki alet derecat ve tübellihuna bi'a kısal gayat ve cemi'ül khayrat fil hayat ve ba'del memat. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم adede mâ vesâhu ilmullâh. Allahümme salli aleyhi ve sellem. El Habibil Mahbub, El Habibil Âlil Kadril Azîmil Câhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme amin. Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ sellem. Muhammedin illezî tenhallu bil uqad ve tenferecu bil kurab ve tuqdâ bil havâc ve tunâl bil regâib ve husnül havâtim ve üstesqal gamâm ve ecihil kerîm. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا كريم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين bu taunun, bu vebanın, bu salgının, bu virüsün bir an evvel evimizden, ocağımızdan, kariyemizden, beldemizden, şehrimizden, memleketimizden ve İslam vatanlarından def'u, raf'u, izale olması niyeti için. El-Fatiha.